چتو کسی مردم ذائقے دینا داستی امریکہ مخالفت کنت تھو چھ کسی مردم زانے کے ادینا داستی امریکہ مخالفت کنت